फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, फूल गुलाब का। में हजारों में एक